بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدیث متفق علیه. از ابی موسی رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب لقاء الله، هر انسانی که و خوردن با الله را دوست بدارد، هر انسانی که دوست بدارد که با خدا و بخورد، احب الله لقاءه، پس الله با اون و خوردن را دوست می دارد. یعنی که انسانی که همیشه برای مردن آماده باشد و تیار باشد و دوست بدارد که زودتر با الله و بخورد، پس خداوند هم دوست می دارد با این بندهش و خوردن را، پس خدا هم خیلی دوست می دارد این بندهش را. و من کره لقاء الله، و هر انسانی که بد ببیند مرگ را، و هر انسانی که بد ببیند و خوردن با الله را و روپرو شدن با الله را بد ببیند، کره الله لقاءه، پس الله ذوالجلال هم و خوری با آن را بد میبیند. پس خداوند عظیم شأن هم روپرو شدن با آن بنده را بد میبیند. پس برادران عزیز مهربان، از طایفه کسانی باشید که دوست خدا و خدا شما را دوست بدارد و خدا بخواهد که با شما روپرو بشود و خدا بخواهد که با ما و شما یک جا روبرو شویم. پس برادران عزیز مهربان، هیچگاه مرگ را بد نبینید، هیچگاه مردن را شوم نبینید، هیچگاه عداوت و دشمنی با مرگ نداشته باشید. همیشه آماده باشید، همیشه تیار باشید برای مرگ، که مرگ زود بیخبر در ما و شما، در عمر ما و شما را میکوبد و وارد میشود. پس برادران عزیز مهربان، آماده مرگ باشید همیشه، که در این دنیا عملی کنید، که عملهای شما نشان بدهد که شما آماده برای مرگ هستید. نمازهای خود را ادا بکنید، زبان خود را رعایه کنید و همیشه سخن نیک بگویید و عملهای صالحی کنید که علامت و نشانه همیشه آماده بودن شما برای مرگ باشد. الله ذوالجلال ما و شما را از جمله آن کسانی بگرداند که دوست بداریم روپرو شدن با الله را، دوست بداریم و خوردن با الله را، و الله هم با خوردن ما و شما را دوست می‌دارد. و خداوند ما و شما را از طایفه آن کسانی که مرگ را بد می‌بینند از آن طایفه نگرداند. خداوند ما و شما را از این طایفه دور بگرداند تا اینکه الله هم از دیدار ما و شما دور نشود، از واخوردن ما و شما دور نشود، و الله ما و شما را از کسانی بگرداند که همیشه برای مرگ آماده باشیم. آمین آمین یا رب العالمین. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایت میکنند.